Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, սա մեր առաջին հանդիպումն է 2016 թվականին, և այն նվիրել ենք Ամանոր, Ջրաքալույց, Սուրբ Ծնունդ, հիշատակ մեռելոց տոների խորհրդին և ծիսակարգին, տաղավարում մեկնաբանություններ կանի Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, Ջրաքալույցի տոնական ավետիսը կհնչեցնի մայրաքաղաքի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Մինաս քահանա Մովսիսյանը. Դեկտեմբերի առաջին օրերից մարդիկ սկսում են ծար զարդարել տոնածառը։ Սա վաղեմի ավանդույթ է, պարտադիր էր տոնածառ զարդարել Սուրբ Ծննդյան տոներին։ Այն խորհրդանշում է դրախտի կենաց ծառը, իսկ գլխին ամրացվող աստղը՝ Բեթլեհեմյան աստղը, եւ ինչպես մոգերը երկրպագեցին ու իրենց ընծանները մատուցեցին մանուկ Հիսուսին, այնպես էլ մենք ենք մեր ընծանները բերում կենաց ծառին զարդարելով այն։ Նախկինում մարտի 21-ին եւ նավասարդի 1-ին նշվող հայերի նոր տարվա մեկնարկը Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի կոնդ Ակով տեղափոխվեց հունվարի 1։ Այդ օրը եկեղեցիներում մատուցվում է Ամանորիա պատարակ։ Հավատացյալները միմյանց շնորհավորելով գոհություն են հայտնում Աստծուն եւ հայցում, որ նա առատ ու խաղաղ տարի պարգևի։ Իսկ տարեմուտի գիշերը ճիշտ հին ու նոր տարիների հրաժեշտի եւ ողջույնի ճամփաբաժանին Արցախի թեմի առաջնորդն արդեն քանի տարի մայրաքաղաքի գործող միակ եկեղեցում Ամանորիա բարեմաղթանքներ է հղում հավատացյալ հոտին եւ հորդորում պատշաճ կերպով պատրաստվել Սուրբ Ծննդյան տոներին։ Պահպանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, Պահյա, Պահպանյա եւ Օրհնյա, ըստ հանրապետությունս Արցախա, Զնախագահս, սխորհրդարանս, սկառավարությունս, նախարարս, զորապետս եւ զինվորել մանկունս ծորա, ժողովրդս եւ եկեղեցիս հայոց, Պայայե պահպանյատեր, Սուրբ եւ պատվական խաչիվդ քոյ խաղության, Փրկյա եւ ազատյա, հերևելի եւ աներևույթ ճշնամիած եւ արժանավորյա գողության փառավորել քեզ ընդհոր Եսուս փոքրի, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս Հավիդենից, ամեն։ Սիրելի հայրենակիցներ, ահա եկավ պահը, երբ որ մութ գործեց նոր 2016 թվականը։ Բարով գոհունակությամբ պիտի ճանապարհ դնենք 2015 թվականը, որ մեր ցեղասպանության 100-ամյակն էր, որ աշխարհում եկ հնչեց Հայաստան անունը, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին տիեզերական վարդապետ դարձավ, որոշ երկրներ ճանաչեցին ցեղասպանությունը, Հռոմի Պապը հատուկ պատարագ մատուցեց այդ առիթով, որոշակի եւ զգալի նվաճումներ ունեցանք, բայց ամեն տարի տարեստար ապրելով մենք ունենում ենք տկարություն, թերություններ, գործում ենք սխալներ, մեղքեր, պահն է, որ անդրադառնանք այն, ինչ որ եղավ սխալ, թերի շտկենք, այն, ինչ որ պակասավոր եղավ մեր ծրագրի մեջ, այս տարվա մեջ կյանքի կոչենք։ Նոր տարի եք, նոր հույսերով պիտի լցվենք, հրաշքին հավատանք, Աստծուն հավատանք, մեր ներուժին վստահենք, որպեսզի դառնալով ավելի միաբան, ավելի իրար հետ սիրով ու հարգանքով նոր-նոր մեծ ծրագրեր կյանքի կոչենք, մեր երկրի շենության համար, մեր երկրի խաղաղության համար, անսասանության համար, աղոթելով առ Աստված որդերը, պարգևի մեր զինվորներին ողջություն, մեր սահմաններին անսասանություն, ունենանք տնտեսական առաջխաղացում, տարեցներին մաղթենք երկարակեցություն եւ առողջություն, մանուկներին զվարթ ժպիտներ եւ ուրախություն, մեզ էլ բոլորիս ամուր հավատք, մեծագույն եւ լուսավոր հույսեր, քանզի ձեզ հետ միասին մի քան օր անց պիտի դիմավորենք Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան տոները, պատշաճ ձևով, զորեղ հավատքով, մաքուր հոգով, որպեսզի այս 2016 թվականը նշանավորվի Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան օրհնաբեր շնորհքներով, որպեսզի այդ շնորհքերի ներքո ամբողջ տարին անցկացնենք, միշտ փառք գողություն մատուցելով Աստծուն ամեն ինչի համար եւ միշտ պատրաստ լինելով հաղթահարել ցանկացած դժվարություն, ցանկացած խոչընդոտ, որովհետեւ եթե մենք Տիրոջ հետ ենք, գոնե հոգով, հավատքով, մտքով մենք զորու ենք ի վիճակի ենք ցանկացած մարտահրավեր հաղթահարելու, ցանկացած դժվարություն հաղթահարելու։ Այսօր մենք ունենք մեծագույն մարտահրավերներ աշխարհում։ Մեր ծավոր արևելքը Երուսաղեմի մեջ է։ Ահաբեկչական գործողություններ են տեղի ունենում Ամերիկա, Կանադայից, Եվրոպայից սկսած, տարածվելով աշխարհի զանազան երկրամասերով։ Թող մեր բոլորի սաղոթքը լինի նաև, որ Տերը այս ախտը, այս ծայրահեղ իսլամական պետության վերջը տա, որպեսզի այլևս արյուն չթափվի, որովհետև դա իսկապես մեծագույն վտանգ է աշխարհի համար։ Բայց Տիրոջ համար անհնարին բան չկա այս աշխարհում, մանավանդ եթե մենք բոլորս անսասան, անկասկած հավատով իրեն խնդրենք։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ նոր տարին, օրտնաբեր լինի, օրտնյալ տարի լինի, դուք էլ բոլորդ լինեք երջանիկ եւ Աստծո աչի հովանու ներքո։ Փառք Սուրբ Խաչիդ, ալելույա, Սուրբ Սիոնին, ալելույա, Սուրբ Հարութիան, ալելույա։ Նորին սուրբոցություն Տեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հայրապետական կոնդակով արդեն երկրորդ տարին է անմիջապես տարեմուտին կատարվում է Նռնորնեքի արարողություն՝ ի նշան միասնության, համերաշխության, համախմբվածության, դիմացկունության, ամրության, ի վերջո առատության եւ կենսաբերության։ Հավատացյալները բերել էին օրնելու նուրը եւ թեմակալ առաջնորդի հանդիսապետությամբ կատարվել է պտղի օրնության կարգ։ Եկեղեցու ներսում հնչում էր աղոթք շարական, օրհնվում պտուղը, դրսում պատանիներն ու երիտասարդները կազմակերպել էին հրավառություն։ Տեր ողորմիա, Տեր ողորմիա, Տեր ողորմիա, Տեր Աստված ամենակալ, արարիչ բոլոր արարածների, դու որ քո ամենազոր խոսքովդ անգոյությունից ստեղծեցիր այս աշխարը, որ արարչությանդ երրորդ օրը երկրին հրամայեցեր զանազան պտղաբեր բույսեր եւ տունկեր աճեցնել ի պետս զգայական ու շնչավոր կենդանիների, եւ օրտնեցիր նրանք համաձայն աստվածային այն խոսքի, թե աստված տեսավ, որ չափազանց բարի են, եւ օրտնեց նրանք։ Արդ, ով բարերար եւ բազմողոր Աստված, քո երկնարակ օրտնությամբ օրտնիր նաեւ այս նռները, նաեւ օրտնիր եւ անփորձանք պայիր, ով Տեր, հայգեստանները, որտեղից բերված են այս պտուղները, հերու պայիր դրանք բոլոր տեսակի պատահարներից, որպեսզի վայելելով քո նյութեղեն բարիք Տերը, որ այս աշխարհում մեզ շնորհեցիր քո փառքի համար, փառք տանք ամենասուրբ երթությանդ հորը, որդուդ եւ սուրբ հոգույդ այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս ավիդումից, ամեն։ Պայա, պահպանյա, այս նրները, նրաբեր հավատացյալ ժողովրդս քո, հայգեստանները, հայոց աշխարը, բանակը ազգս մեր, եկեղեցիս զիվորյալ մանկունս մեր եւ ներկայացյալ առաջիկո հավատացյալ ժողովրդս, անդովանյալ սուրբ եւ պատվական Խաչիդ քո խաղության, հրկյա եւ ազատիա, հերևելի եւ աներևույթ ճշնամիած եւ արժանավորյա գողության փառավորես քեզ, անթոր Եսուս փոքրիկ, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս ավիդենից, ամեն, օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն։ Ամանորն իրավունքների մեջ է եւ առաջիկայում պիտի նշվեին Սուրբ Ծննդյան տոները։ Սուրբ Ծննդյան եւ Աստվածահայտնության տոնը Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի աշխարհ գալու եւ մարդկությանը հայտնվելու տոնն է։ Աստված ծննդով հայտնվեց եւ երկնայիններին, հրեշտակներին եւ երկրայիններին, հովիվներին ու մոգերին, եւ արարածները տեսան իրենց Փրկչին։ Սուրբ Ծննդյան տոները ըստ էության մեկնարկում են հունվարի 5-ին ճրակալույսի պատարակով եւ Եզրափակվում հունվարի 13-ին Փրկչի անվանակոչությամբ։ Հունվար 5 ամփոփող տոնն է, որ կոչվում է Սուրբ Ծննդյան ճրագալույցի օրը։ Այդ օրը երեկոյան տեղի ունենում Սուրբ Պատարակ, Քրիստոսի ծննդյանը նվիրված։ Եվ երեկոյան, երբ որ ավարտվում է պատարագը, ավետիս է հնչում Սուրբ Խորանից. Ձեզ եմ ես մեծավետիս, Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Եվ հավատացյալները պատասխանում են. Օրդնյալ է ծնունդն Քրիստոսի։ Խորանի վրայից, Սուրբ Սեղանի վրայից վառված մոմը բերվում է դեպի Աթիան։ Պատարագիչը հարմար տեղ է դնում այդ վառող մոմը, որից հավատացյալները իրենց հետ մոմատնից գնաց մոմերը բերում են եւ վառում են։ Եվ այդ մոմը վառող լույսով տանում են տուն, որպես նշան Սուրբ ծննդյան ավետիսի, որպես լույս, որպես հույս, որպես ապագա մարդկության համար փրկության հնարավորություն։ Այդ մոմով ավետիսը բերում են տուն։ Եվ այդ լուսավոր մոմը մեզ համար խորհրդանշում է Քրիստոսին։ Ավետիսը բերվում է տուն, օջախ, որպեսզի այն դառնա օրտնաբեր։ Եվ հենց առաջին անգամ Սուրբ Ծննդյան պատգամը ավետիսը հնչում է հենց հունվար 5-ին։ Մեզ մոտ այդ տոնը ամփոփող է, որտեղ բուն Սուրբ Ծնունդը մենք նշում ենք ամսի 6-ին։ Ճրագալուծը նախորդող օրը երեկոյան է տեղի ունենում, ինչպես Սուրբ Հարության օրը, որը շարժական տոն է։ Եթե ենթադրենք մարտ 27-ին պիտի լինի Սուրբ Զատկական օրը, Հարության օրը, ամսի 26-ին երեկոյան նույնպես պիտի կատարվի պատարագ եւ ճրագալույց, ճրագալույցի պատարագ, ուր երեկոյան առաջի անգամ Հարության պատգամը պիտի հնչի։ Մեր այդ երկու խոշոր տաղավար տոները, առաջինը Սուրբ Ծնունդը եւ պատարագը, բաղկացած են 3 օրվա շրջանից, 3 օր անընդ մեջ պատարագներ են տեղի ունենում։ Նախ ճրագալույցի պատարագ, հետո ամսի 6-ին Սուրբ Ծննդյան պատարագ, եւ ծնունդից հետո ամսի 7-ին, որ ամփոփող օր է հունվար 7-ին, հիշատակ մեռելուց պատարագ։ Ճրագալույցի պատարագին դարձը հրավիրված էր մայրաքաղաքի Սուրբ Հակոբ եկեղեցի եւ տաղավարից իր մշտական ունկնդիրներին Սուրբ Ծննդյան ավետիսը փոխանցում է սրբատան խորանի ցնչեցրած Մինաս քահանա Մովսիսյանի օրհնությամբ։ Այսօր ամեն մի հավատացյալ իր սիրտն է ուրախացնում լսելով մեր ջրոջ ծննդյան Սուրբ ավետիսը, եւ այսօր ճրագալույցի պատարագ է, բոլոր ճրագները վառվում են, լուսավորվում են, եւ մեր սրտերն է լուսավորվում Սուրբ ծննդյան մեծ ավետիսով։ Մեր Տերը Հիսուս Քրիստոսը ծնվել է Վետխեհեմի մուսուրի մեջ, եւ այս ավետիսը տարածվում է այս պահին մեր եկեղեցիով մեկ, եւ հասնում է բոլորի սրտերին, եւ բոլորն իրար ողջունում են, իրար ավետիս են տալիս Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան, եւ իրար ուրախություն են պարգևում մեր տիրոջ ավետիսով։ Օրդնյալ լինի մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը, որը մեր փրկության երաշխիքը եւ գրավականն է, եւ ասում եմ ձեզ բոլորին ողջունել այս Սուրբ Սեղանից, Բեթլեհեմյան մուսուրից, եւ ձեզ տալ մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան Սուրբ ավետիսը եւ ասել. Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ, ձեզ եմ ես մեծ ավետիս, օրդնյալ է ծնունդը Քրիստոսի։ Հունվարի 6-ը հոգևոր այն տոնն է, որն ամրագրված է ոչ միայն եկեղեցական օրացույցում, այն իր հաստատուն տեղն ունի նաև պետական տոնացույցում։ Եվ ահա հունվարի 6-ի առավոտյան Շուշիի Ղազանչեցուց Սուրբ Ամենափրկիչ Առաջնորդանիստ եկեղեցում ժողովրդի ուղեկցությամբ պետական այրերն են՝ նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ և խորանին հոգևոր դասը Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հանդիսապետությամբ։ Տոնական իրադարձություններն ամենափրկչում կծավալ ավեն հետևյալ բովանդակությամբ։ Ամսի 6-ին առավոտյան բուն Սուրբ պատարագն է։ Պատարագի ժամանակ ջուրն է օրտնվում Սուրբ Խորանի վրա։ Այնտեղ եկեղեցու խաչն է, խաչով օրտվում է ջուրը, մերոնով սրբագործվում է ջուրը։ Խաչը ընկղմեցնում ենք կացայի մեջ, ջրի մեջ։ Դա մեզ հիշեցնում է Քրիստոսի մուտքը Հորդանան գետ, որտեղ իր ծննդյան օր ամսի 6-ն ինք ամսի 6-ին եկավ Հորդանան գետ, մատավ ամսի 6-ին Հորդանան գետ, երբ որ լրացավ 30 տարեկանը իր, եւ այդտեղ իրեն մկրտեց Սուրբ Հովանես Մկրտիչը։ Երբ որ մենք աղավնաթափ Մերոնը բարձացնում ենք եւ Մերոնն ենք հեղում այդ ջրի մեջ, առաքելով աղավնո շարականի հնչեղությամբ, այդ Մերոնը մեզ համար խորհրդանշում է Սուրբ Հոգի Աստված, որը մկրտության ժամանակ աղավնու կերպով իջավ և բազմեց Հիսուս Քրիստոսի գլխի վրա։ Եվ երկնքից ձայն հնչեց Հոր Աստծո. Սա է, որդի իմ սիրելի, որին ես հաճեցա։ Եվ մկրտության օրը, որ ասում եք, ծնվեց եւ հայտնեցավ, ոչ միայն Հիսուս Քրիստոս հայտնեցավ մարդկային կերպարանքով, ամբողջ երրորդությունը, Սուրբ երրորդությունը ի հայտ եկավ։ Քրիստոս մարդու կերպարանքով, Սուրբ Հոգի Աստված աղավնու կերպարանքով, Հայր Աստված երկնքից իր ձայնով, դրա համար ենք ասում, Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ, եւ Քրիստոսի հետ հայտնեցավ նաեւ Սուրբ երրորդությունը։ Ամսի 6-ին հնչում է բուն ծննդյան ավետիսը, Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Օրտնվում սրբագործում է ջուրը, որը բաժանվում է հավատացյալ ժողովրդին, որպես զորություն, օրտնաբեր զորություն։ Մարդիկ տանում են տուն, հիվանները կաթիլ-կաթիլ խմում են, կամ երբեմն այդ մերոնա ջրով մատով թաթախում խաչի նշան են անում մարդու ցավոտ տեղը։ Սիրտն է, մեջքն է, լիարդն է, մաքրամաքրու ձևով պիտի այդ նշանը արվի հարգանքով, երկյուղով և զորավոր հավատքով, որտև այն դարմանող է, բուժիչ է և օրհնություն բերող է։ Երկու օր փրկության հույսը փայփայող հավատացյալները տոնի մեջ են։ Նրանք ստացել են Սուրբ Ծննդյան ավետիսը, եկեղեցու խորաներից տուն են տարել նախճրակը, ապա ջուրը, լուծել են պահքը։ Ամեն մի եկեղեցի իր խաչն է պահտվել խաչքավորին, բայց սրանով տոնը չի ավարտվել։ Քրիստոս միայն ողջերի Աստվածը չէ, նա նաև ննջեցյալների Աստվածն է, և երկրորդ գալստյանը դատելու է ողջերին ու ննջեցյալներին, ասել է թե ողջերի Սուրբ Պարտականությունն է ննջեցյալներին տանելու Սուրբ Ծննդյան ավետիսը, հրավիրելու քահանա, աղոթելու, շարական հնչեցնելու, խունկ ծխելու և օրհնելու գերեզմանը։ Հաջորդ օրը մենք կատարում ենք նորից պատարակ, հիշատակ մերելոց, այսինքն մեր բոլոր հանգուցաների համար կատարում ենք Սուրբ պատարակ և հոգեհանգստյան կարգ։ Մարդիկ գալիս են, պատվերում են իրենց հանգուցալների անունները, այսինչ ես ինչանի համար։ Եվ որ հանգուցալի համար պատարակ է հնչում և հոգեհանգստյան կարգ է կատարվում, անմիջապես այդ աղոթքը բարձանում է առ Հայր Աստված։ Եվ այդ հանգուցյալի հոգին սկսում է ավելի լուսավորվել և հրճվել, բազմաթիվ մեղքեր սկսում են քաղվել։ Այդ պատարակի ժամանակ մենք մեր հանգուցյալներին փոխանցում ենք Սրբ Ծննդյան ավետիսը, որ իրենք այնտեղ երկնքում մեզ հետ ուրախանան և դառնան մեզ հետ տոնախմբակից, մեզ հետ տոնեն։ Մենք գնում ենք բարի լուրը տանելու, մենք դառնում ենք ավետաբեր, որը շատ օգտակար է հանգուցյալի հոգու համար, առավել ևս, եթե նույնիսկ քահանա ենք հրավիրում։ Հենց այդ օրերն է, որ պարտադիր է հրավիրել, որ բարի ավետիսը փոխանցվի։ Դրանով մենք օգտվում ենք մեր հանգուցյալների հոգիներին, այստեղից կարող ենք ազդել այնտեղ արդեն երկնքում գտնված մեր հանգուցյալների վրա, կարող ենք ազդել բարեբեր ձևով։ Իմ սիրելի հարազատներ, բերում եմ ձեզ այս ամենաբարի ավետիս, Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ, ձեզ եւ մեզ մեծ ավիտիս, օրդնյալ է ծնունդը Քրիստոսի։ Տարածեք այդ ավետաբեր ավիտիսը ձեր օջախներում, ձեր բոլոր հարազատներին, տարածեք, որպեսզի Աստված հարուրապատիկ ձեզ օրդնելով օրդնի։ Ամեն։ Քրիստոս Betre Թեեմյան աստղի մանուկ Հիսուսի Սուրբ Ծննդյան տոներն այդուհանդերձ չավարտվեցին։ Քարայրում ծնված աշխարհի փրկիչը դեռ պիտի անցայ վիտաճարին եւ անվանակոչվի։ Հոգևոր հայրերը հորդորում են մինչեւ հունվարի 13-ը անվանակոչության տոնը իրար ողջունել Սուրբ Ծննդյան ավետիսով։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս օրտնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունվարի 9-ի թողարկումը, այն նվիրված էր ամանորի Սուրբ Ճրակալույցի Սուրբ Ծննդյան և հիշատակ մեռելոց տոների խորհրդին ու ծիսակարգին, որի շուրջ մեկնաբանություններ էր անում Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։